إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أنا سيما الله عز وجل: إني وات إن وعد الله حق، حكيك أهادي الله نكويلي، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، بس يسكو دنغنيني ميش هاية دنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، wala sikudanganyeni upande wa Allah yule mdanganyifu. Inna shaytana lakum aduun, hakika shaytani kwenu nyinyi ni adui. Fatakhidhuhu aduwa, bas na nyinyi mfanyeni adui. Innama yad'u hizbahu, si vinginevyo shaytani analivuta na kulilingania lepote lake. Liyakunu min ashabi sa'ir, ili wapate kuwa katika watu wa moto wa jahannam. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يقول الحافظ ابن كثير: أي المعاد كائن لا محالة. إني وانت أهادي يا الله نكويلي، فمانا كياما كيبو بلا شك يوتي. المعاد كائن لا محالة، كياما كيبو بلا شك يوتي. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي العيشة الدنيئة بنسبة إلى ما أعده الله تعالى لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم. بس يسك شغل شيء ميش هايك دنيا، يبي العيشة الدنيئة ميش ذليلي ومنساب وكيد لتوكيان لا الله عز وجل وببنزي فياك نوال وفواس ومتمياك من الخير العظيم كتكفير كبوة كلنغانيش نهاية ميشة نويشة في دنيا. الله أموانداليا ببنزي فياك وأتباع رسله نوفواس ومتمياك أموانداليا خيري لكوة كبوة وتوسي شغولك نهيدني وكي يتخره. فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بزهرة هذه الفانية، ويمسي بمبازيك امسي دنغانيك وقواتا يلي مايشا يقدوم يقباك يا آخرة وقامبو وسهم لغو يوزور وهيدني وتوسي شغولك wakaishughulikia dunia zaidi, wakaacha yale ambayo Allah azza wa jalla amewaandalia katika neema ad-daim, zenye kudumu daima dawama, zenye kubaki. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, wala sikudanganyeni kwa Allah yule mdanganyaji, wa huwa shaytan. Qalahu ibn Abbas radiyallahu anhu al-Adi, Abdullah ibn Abbas anasema huyu ni shaytan mwenye kuwadanganya watu wakamwacha Allah. Fala yaghurrannakum billahi al-gharur, ash-shaytan, huyo ni shaytan. Fala yaftinannakum, asikufitinisheni shaytani, mkaacha muongozo wa Mola wenu, mkaacha sheria ya dini yenu ya Uislamu, mkaacha sunna za mtume wenu. Limadha? Li'annahu gharrarun kadhabun affakun, kwa sababu shaytani ni mdanganyifu, ni muongo, ni mwenye kuzua. Fala yaghurrannakum billahi al-gharur, asikudanganyeni kwa Allah azza wa jalla yule mwenye kudanganya. Ibadallah, ittaqullaha azza wa jalla haqqa tuqatihi, enyi waja wa Allah muogopeni, mcheni Allah azza wa jalla vile inavyostahili kuogopewa Allah azza wa jalla. Wa taammalu fi ajaib ayatihi, halafu zingatieni katika maajabu ya alama zake alizoziweka Allah azza wa jalla katika huu ulimwengu. Wa tafakkaru fi qudratihi albahira wa quwwatihi alqahira, kadhalika pia leteni fikran, fikirie uwezo wake Allah uliopitiliza na nguvu zake ambazo zilizokuwa madhubuti kabisa. Tizameni uwezo wa Allah, tizameni nguvu ya Allah, tizameni na fikirieni yale ambayo Allah aliyoweka katika alama juu ya uwepo wake, juu ya nguvu zake, juu ya uwezo wake. Yale yenye kutokea katika hii dunia lazima mja awe anatafakari na kuzingatia kila chenye kujiri katika hii dunia. Ametaja hadithi al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah رضي الله عنه وارضاه انا سيما مسيما متومه صلى الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم قيامها كتوسماما مبقى علم ينقليوي يوندوكي ketika vifua vya watu وتكثر الزلازل نميتتمكو يا ارضي ايوه mingi ikithiri وتظهر الفتن نبيا pazihiri fitna nyingi katika ulimwengu. Wa yataqaraba zaman, na nyakati zikurubiane ziwe ndogo kabisa. Watu wamekaa leo, kesho kutwa na Ramadhani imefika, siku imekatika. Hii ni moja katika alama za kiyama. Wa yataqaraba zaman, muda uwe mdogo. Kadhalika watadhara alfitan, na kuzihiri fitna. Wa yakthuru alharju, na pakithiri alharju. Wa huwa alqatlu alqatlu, mtume anasema nako ni kuwana, kuwana au vifo kuwa vingi katika jamii ya Kiislamu. Alhadith, ndugu zangu, laqad raaitu alzilzal alazim alladhi asaba Turkiya wa Syria qabla ayyam, kwa hakika wengi wenu mmeona mtetemeko mkubwa ambao umeisibu nchi ya Turki, kadhalika na Syria, kabla ya masiku machache. Hizi ni moja katika alama za Allah azza wa jalla. Fayalaha min idhatin baligha, fayalaha min idhatin baligha. Hapa atakikana Muislam apate mazingatio, apate tanabahi, afikirie uwezo wa Allah azza wa jalla, nguvu yake Allah azza wa jalla. Al-idhatu, hapa kuna mauidha. Kadhalika al-ibar, kuna mazingatio. Lakini aina man ya'ta'idhu wa ya'tabir, wako wapi wale ambao wenye kuzingatia na wale ambao wenye kufikiria yanayoasibu Uislamu, yanayotokea katika ulimwengu katika alama za Allah? Ikawa mtu anafikiria leo wao katika mji wao, kesho sisi hali itakuwaje? Hapa kuna mazingatio makubwa. Liman alqa as-sam'a wa huwa shahid. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'd, ibadallah, laqad ra'aytum hadha az-zilzal al-'azim alladhi asaba Turkiya wa Syria qabla ayyam, wa hakika mmeshuhudia na mmeona mtikisiko, tetemeko mkubwa huu uliozisibu nchi mbili za Kiislamu, Turki na Syria, kabla ya masiku machache. Fadammara albuyut, mtetemeko huu uliokuja, damara albuyut wa azhaqa alarwah wa ramala alnisa wa athqala alummahat wa yattama alatfal, tetemeko la sekunde chache tu limezitoa roho za watu. Damara albuyuta, kwanza nyumba zimeporomoka. Damara albuyut, nyumba zimebomolewa kwa mtetemeko huu mchache. Wa azhaqa alarwah, mtetemeko kazitoa roho za watu. Watu walikuwa na mambo yao, walikuwa na mipango yao, walikuwa na tafakari katika timu zao, katika michezo yao, katika dunia yao, katika maduka yao, wanawaza mambo hayo. Kumbe kuna saa, kuna masaa, kuna muda mdogo umebakia mtu roho yake ielekee kwa muumba wake, atoke katika ulimwengu. Damara albuyut, tetemeko mdogo ulizidamirisha nyumba. Wa azhaqa alarwah, ukazitoa roho za watu. Wa yaktama alatfal, watoto wakabakia bila ya wazazi. Wa athqala alummahat, mamama wakabakia bila ya watoto. Wa ramala alnisa kadhalika, wanawake wakawa ni wajane waume zao, wametangulia katika mtetemeko huu mdogo. Ghayyara ahwala ulufi nnas, upepo huu au mtetemeko huu ukabadilisha hali za maelfu ya watu. Dakika chache tu, dakika mbili tatu tu, ghayyara ahwala ulufi nnas, umebadilisha hali za maelfu ya watu. Min hayatin ila mamat, watu walikuwa wako hai wakaenda katika makaburi. Wa min sihhatin ila maradhin, walikuwa wengine ni wazima wanatembea kwa miguu yao na miguu ya na mikono yao wanatumia, wakaenda katika hali ya ugonjwa. Min sihhatin ila maradhin, wakaenda katika hali, wakatoka katika hali ya afya kuja katika hali ya ugonjwa. Hii ndo hali ambayo imewakumba ndugu zetu, hii ndo hali iliyowasibu ndugu zetu, pamoja na kwamba tutahadisiwa namna kuhadisiwa. Aliyekuwepo ndiye alikuwa akijua uzito wa mtihani huu uliowasibu wale ndugu zetu walioko katika maeneo hayo. Watu wametoka na afya zao, wakarejea vilema, wakarejea vipofu, wakarejea wakiwa hawana miguu ya kuweza kutembea, wakatoka katika hali ya amni ila khaufin, hofu sasa zimewajaa katika nafsi zao. Mtu anamuona mzee wake, anamuona ndugu yake, walikuwa katika ijtimai, katika mkusanyiko, familia imekusanyika katika nyumba moja, katika shaka hii na ile, kuna majirani, ila shatati, wakawa sasa wamefarikiana. Wako waliobakia katika uhai, wako ambao waliondoka katika hii dunia. Haya ni mambo ya kuzingatiwa, si mambo ya kupita tu. Man alladhi ghayyara hadhihi al-ahwal, nani aliyebadilisha hali hizi? Watu walikuwa na mali nyingi wanamiliki, watu walikuwa na vyeo vyao wanajitapa navyo, watu walikuwa wana nguvu na uwezo, Allah kabadilisha. Fi daqaiqin ma'duda, katika vidakika vichache mno, dakika tano zikabadilisha hali za watu katika mji mkubwa wenye ghorofa, wenye nguvu, wenye uwezo, wenye mali. Fa ibadallah, enyi waja wa Allah, fal malu wal jah wal atfal wal auladi, enyi waja wa Allah, fahamuni mali mtu aliyokuwa nayo na cheo alichokuwa nacho na watoto aliokuwa nao na nguvu alizokuwa nazo, hizi Allah akitaka anaziondosha faj'atan fi lahzatin, muda mdogo tu tena kwa haraka. Mtu akapoteza mali yake yote, pamoja na alikuwa anathaminiwa na watu, akapoteza vyeo vyake vyote, pamoja alikuwa watu wanamsujudia katika dunia, lakini akapoteza faj'atan, kwa ghafla tu, fi lahzatin wahidan, katika dakika moja. Fa subhana alladhi yughayyiru al-ahwal, ametakasika Mola ambaye anazibadilisha hali za watu. Hapa lazima Muislamu azingatie, afahamu cheo alichokuwa nacho, mali aliyokuwa nayo, hakuna uzito mbele ya Allah. Allah kuigharika ndani ya dakika, Allah kuibadilisha ndani ya muda mdogo. Tizama hali za ndugu zako, tizama hali za Waislamu zilivyokuwa. Walikuwa hapo katika magorofa, walikuwa hapo katika hali zao, katika mambo yao, wamejisahau kabisa. Pengine Allah akawaletea mabadiliko ya muda mdogo tu, kisha ikawa watu ndani ya miaka wanakaa wanafikiria dubwana lile lilotokezea au ile hali iliyowasibu katika muda mdogo. Ichunge mali yako katika misingi ya halali, chunga uhai wako katika lengo aliyokumridhisha Allah, wachunge watoto wako, ichunge familia yako. Fahamu vitu vyote hivi havina thamani mbele ya Allah illa mtattaqillaha azza wa jalla, ikiwa humuogopi Allah azza wa jalla. Fayalaha min idhatin baligha, lau kama watu wangefikiria hapa kuna mawaidha makubwa kabisa. Tujibu likulli aqilin an yuhasiba nafsahu, mawaidha ambayo yanamwajibisha kila mtu mwenye akili aihisabu nafsi yake, atazame alichokichuma katika hii dunia na yale ambayo yanamkabili katika maisha yake ya akhera. Lau kama Allah katika visiwa vyetu hivi akituletea gharaka la dakika moja tu, hali itakuwaje? Nyumba za watu zitakuwaje? Maisha ya watu yatakuwaje? Hali za watu zitakuwaje? Wazima na wagonjwa, wakubwa na wadogo, wenye vyeo na wenye kutawaliwa. Hali hizi zinatufunza sisi tupate mauidha na kujielekeza kwa Allah azza wa jalla. Ikiwa hali ya mwanadamu ni hivyo, hajui ila mbele yake, falima tamadi fil maasi, kwa nini ubaki katika maasi umuasi Allah azza wa jalla, kwenye pombe, kwenye shirki, kwenye bid'a, kwenye maasi? Walima taswifi fi tauba, na kwa nini useme mimi nitatubia kesho na kesho kutwa, hali ya kuwa hujui kesho yako inakuwa katika mazingira gani? Walima tamadi fil maasi, na kwa nini watu wabaki waendelee kuchuma maasi ikiwa hali za wanadamu na nguvu walizokuwa nazo na uwezo waliokuwa nao na ukubwa waliopewa na Allah kuitawala hii dunia, lakini dakika tatu tu au mbili zimewabadilishia hali zao zote? Watu walikuwa wazima kwa wagonjwa, walikuwa jua kwa chini, na mfano wa haya ambao umetokezea katika hii dunia. Lazima tupate mauidha, ndugu zangu. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, kwa hiyo ndugu yangu usidanganywe na uhai huu wa kidunia. Fahamu hii ni sehemu ya kuchuma kwa ajili ya maisha yako ya kesho, ya kudumu ya akhera. Jielekeze kwa Mola wako, acha kumshirikisha Mola wako, acha kuzusha katika dini aloteremsha Mola wako kwa mtume wake, acha kufanya maasi. Jielekeze kwa Allah kwa taubatan nasuha, ili upate salama katika maisha ya akhera. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات بهذا الزلزال من المسلمين فاجعله من الشهداء، تقبله عندك من الشهداء. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح رئيس ذي الجبار برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.